Cukier w normie. Zdrowit. Marian, a gdzie mogę kupić? Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To trójka, minęła ósma, czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera. Joe Biden apeluje do Amerykanów o jedność, potępia zamach na Donalda Trumpa. 4 osoby ranne, w tym 2 dzieci, na S3 w zachodniopomorskim dachowało auto. Są utrudnienia w ruchu. Koniec euro w Niemczech, puchar dla Hiszpanów i smutek angielskich kibiców. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden potępił próbę zamachu na Donalda Trumpa i wszelkie inne formy politycznej przemocy. W telewizyjnym orędziu do Amerykanów Joe Biden wezwał do jedności i obniżenia temperatury debaty politycznej. W orędziu wygłoszonym z gabinetu owalnego Joe Biden mówił, że nie zgadzając się ze sobą, Amerykanie nie muszą być wrogami. Jesteśmy sąsiadami, jesteśmy przyjaciółmi, współpracownikami i obywatelami. A co najważniejsze, jesteśmy Amerykanami. Prezydent USA powiedział, że jest rad, że Donald Trump nie odniósł poważniejszych obrażeń. Dodał, że modli się za niego. Biden potępił równocześnie inne akty politycznej przemocy, w tym szturm na Kapitol z 6 stycznia 2021 roku. Stwierdził, że nieporozumienia w demokracji są nieuniknione, ale arena polityczna nie powinna być polem bitwy. W Ameryce rozstrzygamy spory przy urnach wyborczych, a nie za pomocą kul. Biden apelował, by w debacie politycznej Amerykanie traktowali siebie nawzajem z godnością i szacunkiem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Samochód dachował na trasie S3 w zachodniopomorskiem. 4 osoby zostały ranne, w tym 2 dzieci. Wypadek wydarzył się między węzłami Myślibórz i Pyrzyca w stronę Szczecina. Auto osobowe najpierw wjechało do rowu, następnie uderzyło w przepust, a później dachowało. Jeden pas drogi S3 jest zablokowany. Na trasie utworzył się spory korek. Wewnętrzny kryzys po odrzuceniu ustawy o dekryminalizacji aborcji może wzmocnić koalicję rządzącą, ocenił Grzegorz Napieralski z Koalicji Obywatelskiej. W radiowej Jedynce wyraził nadzieję, że dialog wewnątrz obozu władzy pozwoli zebrać poparcie dla ponownie złożonego projektu. Grzegorz Napieralski wyraził też nadzieję, że uda się przekonać Polskie Stronnictwo Ludowe do zmian w prawie. Przez ostatnie lata, kiedy Trybunał wydał tak brutalne postanowienie, no przecież doszło do sytuacji, gdzie kobiety traciły życie przez to, że lekarze bali się zareagować, bali się podjąć decyzję, bo bali się konsekwencji, że zostaną zamknięci w więzieniu. No taką PiS wytworzył atmosferę, tak Trybunał Konstytucyjny stworzony przez PiS spowodował taką sytuację w Polsce. I mieliśmy przecież niejedne przykłady, kiedy kobiety po prostu w ciąży, zagrożonej w ciąży, zostały bez pomocy i traciły życie. Traciły życie nie tylko one, bo również i dzieci. W piątek Sejm odrzucił projekt nowelizacji kodeksu karnego, która zakładała zniesienie kary więzienia za przeprowadzenie lub pomoc w przerwaniu ciąży. Za uchwaleniem ustawy głosowało 215 posłów, 218 było przeciwnych, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Puchar Euro dla Hiszpanii. La Furia Roja pokonała w finale turnieju Anglię 2-1. Grupa Brytyjczyków mieszkających w Warszawie z wypiekami na twarzy śledziła mecz w jednym z pubów. No a jak się potem okazało, jedynego gola dla Anglii, kibice czekali 1,5 godziny. Tak na niego czekali, że każda kolejna telewizyjna powtórka była okazją, żeby znowu się ucieszyć. Po meczu radości nie było. Jest mi bardzo smutno, mówił Michael. Andrew z gry rodaków jest zadowolony. To była świetna gra, nie odpuszczaliśmy ani przez chwilę. Jestem trochę smutny, ale jest jak jest. Bardziej poruszony porażką Anglii był Marcin. Miała więcej sytuacji i powinna wygrać ten mecz. Jest pan rozczarowany? Bardzo. To mógł być jeden z najlepszych dni w historii Anglii, ale Hiszpanie powiedzieli, sorry chłopaki, Alcaraz bierze Wimbledon, a my Euro. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Krajowa Administracja Skarbowa ostrzega przed przywożeniem z wakacji pamiątek, których nie wolno wwozić do kraju. Rzeczniczka szefa skarbówki Justyna Pasieczyńska mówi, że przed zakupem pamiątek warto dowiedzieć się, z czego zostały wykonane i czy można je przewieźć przez granicę. Najczęściej podróżni przywożą wyroby wykonane ze zwierząt czy roślin zagrożonych wyginięciem, na przykład wyroby galanteryjne wykonane ze skór węży, baranów czy krokodyli, a także muszle czy fragmenty rafy koralowej, które chroni konwencja waszyngtońska CITES, a których przywóz bez odpowiednich dokumentów jest przestępstwem i jest karany. Próba nielegalnego wwozu zakazanych pamiątek do kraju może skończyć się karą od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Norbert Michalak już na miejscu, zatem poproszę go wiadomości sportowe. Hiszpania piłkarskim mistrzem Europy w rozegranym na Stadionie Olimpijskim w Berlinie finale La Furia Roja pokonała Anglię 2-1. Bramki dla zwycięzców zdobyli Nico Williams i Mikel Oyarzabala. Dla pokonanych trafił Cole Palmer. Selekcjoner reprezentacji Hiszpanii Luis de la Fuente jest dumny z pracy, jaką przez cały turniej wykonała jego drużyna. Nie uważaliśmy się za faworytów przed turniejem. To, co udało nam się osiągnąć, to efekt tego, że z dnia na dzień stawaliśmy się lepsi. Moja drużyna rosła z każdym meczem. To grupa piłkarzy, która stale chce być lepsza i ciągle się rozwija. Jest żądna rywalizacji i zwycięstwa. Jestem bardzo dumny. Powtarzałem to moim podopiecznym od początku turnieju, również przed finałem. Jestem dumny z moich piłkarzy i z ich występu. Stworzyliśmy rodzinę, w której każdy z nas chciał być. To czwarty tytuł mistrza Europy w dorobku Hiszpanów, najlepszym piłkarzem turnieju Hiszpan Rodri. Cieszyli się również piłkarze Argentyny, którzy po raz drugi z rzędu triumfowali w turnieju Copa America. W finale pokonali po dogrywce Kolumbijczyków 1-0. Argentina has done it again. They have gone back to back. Do końca meczu nie wytrwał Leo Messi. Argentyńczyk podczas sprintu doznał kontuzji i ze łzami w oczach, że nie mógł kontynuować spotkania, opuścił boisko. Kolumbia doznała w finale Copa pierwszej porażki od lutego 2022 roku, po drodze nie dając się pokonać w 28 meczach. Sam finał rozpoczął się z ponad godzinnym opóźnieniem. Taką decyzję podjęto ze względów bezpieczeństwa, jak na bramkach prowadzących do stadionu w Miami panował olbrzymi ścisk. Wokół obiektu miało się pojawić 7 tysięcy osób nieposiadających biletu. To marna wizytówka przed mundialem, który odbędzie się m.in. w Stanach Zjednoczonych już za niecałe 2 lata. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Polski tenisista zwyciężył w Wimbledonie w grze mieszanej. Jan Zieliński i Suwa Ichrzy z Tajwanu triumfowali w mikście w tenisowym wielkoszlemowym turnieju na trawiastych kortach w Londynie. Polak i jego partnerka w finale pokonali Meksykanów Julianę Olmos i Santiago Gonzaleza 6-4, 6-2. Pogoda, jak to po sporcie. W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Patrzyłem za okno i rzeczywiście tych chmur sporo jeszcze w Warszawie na niebie. Jak u Państwa jestem ciekaw, 2 2 7 3, ale powiem jeszcze tylko, że mogą wystąpić dzisiaj przelotne opady, głównie na południu i Podkarpaciu. Upał do 34 stopni na południu. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już ponad pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Jesteśmy dla Was i blisko Waszych spraw. Bez abonamentu nie będzie reportaży, programów interwencyjnych, regionalnego sportu czy informacji. Zostanie tylko cisza, dłuższa niż 4 sekundy. To Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 15 lipca, poniedziałek, godzina 8:08. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Kuba Hanak przy mikrofonie, Maciej Załęcki realizuje tą audycję, Bartosz Bielecki wydaje, Stanisław Perzyna odbiera telefony. Cóż, zapraszamy do Trójki w kolejną godzinę z Państwem. Pamiętajcie Państwo, 2 3, 7 3, 2 2, 7 3, 8:40 bawimy się w taką zabawę, mniejsza gra. Możecie się Państwo już do niej zgłaszać, zapraszamy. Przypomnę jeszcze raz numer telefonu, 2 2, 7 3. Grew up in the south side of that river Thames. Hard to think outside the box when you're stuck in the ends. I had dreams of many things as a youngin'. I was 14 when the streets offered tough loving. Older brother went to jail, daddy weren't around. No choice now but to be the man of the house. If you're talking role models, nowhere to be seen. You can't fathom what I think till you've been where I've been. PTSD from the roads, trouble was everywhere that I looked. Hard to avoid it even if I just kept my head in my books. There ain't no easy way out, drowning eternally when you're stuck in the ocean of doubt. With all this uncertainty uncertainty. Live being angry my whole life, like it's part of my DNA. I couldn't tell you why it became something that we embraced. Then we take that same anger and turn it into someone else's pain. Nothing's changed here, the cycle still remains. Encounter with death, all the pearly gates open when a knife was in my chest. Not the mental scars, the physicals all you see. But the boy that stabbed me is just as damaged as me. I could have been the reflection that he hated, the part of him he wishes God didn't waste time creating. The broken homes in which we're coming from, but who's to blame when you're dealt the same cards from the system you're enslaved in? It's fucking mayhem. Imagine being in a hospital wired up to the machines. They told me I had been in the coma for 2 weeks. The time is an illusion, my mind told me I'm invincible, but my body reminded me I'm human. When you're so close to the heavens, God shows you who's there. Nowhere to be seen are the people who say they care. This must have been written for people who came to read it, cause that gave me a second chance and many never see it. Q. We eat from a tree full of forbidden fruits. Not about what you see, but what lives in the room. We eat from a tree full of forbidden fruits. Ma 12 i 25 sekund. Czas na rozmowę polityczną w Trójce, którą poprowadzi Renata Grochal. Zapraszamy. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Wojciech Hermeliński, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Witam pana. Dzień dobry. Ale zanim przejdziemy do sprawozdań wyborczych, chcę pana zapytać o byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, który w piątek, tuż po uchyleniu mu immunitetu i zgodzie Sejmu na jego tymczasowe aresztowanie, zjawił się w prokuraturze i chciał być przesłuchany. Prokuratura odmówiła. Czy to był pan zdziwiony tym, że przychodzi potencjalny podejrzany, sam się zgłasza? No trochę mnie to zdziwiło, no tym bardziej, że mając doświadczenie ponad 20-letnie jako adwokat, ja nigdy nie występowałem z taką inicjatywą do prokuratury. Wydawało się mi, że zawsze prokuratura będzie prowadzić czynności zgodnie z założonym planem, więc takie wyprzedzanie chyba specjalnie nie ma sensu. Nie wiem, co chciał osiągnąć pan minister tym działaniem. Czy chciał przedstawić, czy udowodnić, że jest niewinny i jak najszybciej chciałby te swoje wyjaśnienia złożyć. Nie wiem, no trochę to dla mnie było dziwne, a na jego miejscu poczekałbym na bieg wydarzeń. No, prokuratura by go któregoś dnia na pewno wezwała na przesłuchanie. Czy chciał tutaj udowodnić... Skąd ta nerwowość? Może chciał pokazać, czy to sprawa polityczna, ale czy prokuratura tutaj dobrze zadziałała, bo tłumaczenie było takie, że nie mogą go przesłuchać, dlatego że muszą czekać na oficjalny dokument od marszałka Sejmu o tym, że taka decyzja została przegłosowana w Sejmie. Nie, no w zasadzie tak. No, powinien być dokument, no bo opieranie się tylko na tym, co kto usłyszał, czy widział telewizję, jak obraduje Sejm, no to jest jednak mało. No prokuratura musi mieć, prokurator musi mieć dokument, ten, który chce go przesłuchać, ewentualnie złożyć wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie, czy inny środek zapobiegawczy może samemu zastosować, czy też w ogóle nie występować do sądu o tymczasowe aresztowanie. No, po raz pierwszy od lat parlament zgodził się na tymczasowe aresztowanie posła i pytanie jest takie, czy pana zdaniem tutaj są podstawy do tymczasowego aresztowania, bo politycy prawicy mówią, że postępowanie trwa już wiele miesięcy w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, że Romanowski już, jeśli miałby mataczyć, to już mógł mataczyć. Zresztą na taśmach byłego dyrektora Departamentu Funduszu Tomasza Mraza słyszeliśmy, jak tam panowie się umawiają, co trzeba mówić w razie przesłuchań, że jak cię złapią za rękę, to mówisz, że to nie twoja ręka. Czyli już namataczył, jeśli chciał mataczyć. No, w zasadzie tak, ale jeśli chodzi w ogóle o tę decyzję Sejmu, no, zgoda to nie jest jakby, nie jest to sugestia dla sądu, żeby aresztować. To jest otwarcie drogi tylko dla sądu. Sąd decyduje tutaj. Oczywiście, gdyby nie było tej decyzji Sejmu, no to byłby wtedy problem. Wtedy sąd nie mając takiego, tej otwartej drogi, nie mógłby takiego wniosku rozpatrywać. Inne środki ewentualnie zapobiegawcze. Natomiast jeśli chodzi o kwestię tego mataczenia, no, czyli utrudnienia postępowania, jak mówię o tym przepis kodeksu postępowania karnego. No oczywiście, no sąd stosując tymczasowe aresztowanie, rozważając wniosek prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania, no bierze różne przesłanki pod uwagę. Tam jest jedna z przesłanek grożąca surowa kara, chociaż ja uważam, że to nie jest wystarczająca przesłanka do tymczasowego aresztowania, ale są te podstawowe przesłanki, czyli właśnie czy ewentualność ucieczki, czy też ewentualność utrudniania postępowania poprzez no, nakłanianie do fałszywych zeznań świadków, czy też jakaś kwestia związana z ukrywaniem dokumentów, czy innego rodzaju działania, które miałyby utrudnić postępowanie. No to, że powiedzmy tutaj sąd ma jakąś wiedzę w zakresie tych wyjaśnień, tych rozmów, które się toczyły między panem Mrazem a panem Romanowskim, no jest to jakiś oczywiście argument. Czy można to potraktować jako zakończoną już próbę przygotowania się na ewentualną odpowiedzialność karną i próbę właśnie utrudniania postępowania, że ona została zakończona przez zakończenie tej rozmowy? No nie wiem, no sąd będzie to oceniał. Nie wiem, czy tak sąd to potraktuje, czy nie będzie jednak uważał, że skoro tego rodzaju rozmowy się toczyły i tutaj, prawda, no już jakby w jakiś sposób się umawiano, co zrobić, żeby uniknąć odpowiedzialności karnej, no to sąd też może podjąć decyzję, że nie można wykluczyć tego, że jeżeli pan Romanowski na wolności pozostanie, to ten proceder jeszcze będzie trwał. Nie wiem tego, no to już jest decyzja sądu, nie mi to oceniać, ale myślę, że sąd ma tutaj będzie miał problem do rozstrzygnięcia, nie jest to takie oczywiste. Panie sędzio, przejdźmy do kwestii Państwowej Komisji Wyborczej. Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła, że przekłada termin z wydania decyzji w sprawie sprawozdań finansowych partii o kolejne 2 tygodnie, bo musi dokonać pogłębionej, całościowej analizy. O co chodzi? Czy rzeczywiście tutaj sprawa, bo to głównie pewnie chodzi o, przynajmniej opinia publiczna się interesuje sprawozdaniem finansowym Prawa i Sprawiedliwości, czy na pańskie oko, jako byłego przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej. Są tutaj podstawy do tego, żeby nie zatwierdzić tego sprawozdania PiS-u? No, nie chcę tu niczego przesądzać. W każdym razie przedłużenie tego terminu, no, trochę mi się wydawało na początku dziwne, bo przecież PKW ma 6 miesięcy od momentu uzyskania, przedstawienia przez Komitet Wyborczy, przez partię sprawozdania, ma 6 miesięcy na ocenę, więc to jest sporo czasu, pół roku. Ja rozumiem, że pewne sytuacje wydarzyły się ostatnio, tak jak tutaj słyszałem, oglądałem pana mecenasa Kalisza w telewizji, który mówi, że w ostatnim momencie, w ostatnich dniach czy tygodniach tutaj różnego rodzaju nowe sytuacje, jakie jednego się pojawiają. Jednego z członków PKW, który rzeczywiście mówi o tym, że prokuratura przesyła różne materiały i oni jeszcze występują o uzupełnienie. No tak. Inna sprawa też, że skład PKW został przecież po ostatnich wyborach zmieniony, bo jeśli chodzi o tę część niesędziowską tak zwaną, to po każdych wyborach Sejm wybiera nowych członków tej części niesędziowskiej PKW, a zatwierdza, przyjmuje ślubowanie od nich prezydent. Prezydent dosyć długo zwlekał. Nie wiem dlaczego. przyjęciem ślubowania, w związku z czym dopiero mogli się ci nowi członkowie wdrożyć do prac PKW dosyć późno, więc być może też potrzebują trochę czasu na przygotowanie się, na ocenę tych sprawozdań, że głównie chyba chodzi o sprawozdanie Prawa i Sprawiedliwości. Więc no, tutaj nie ma żadnego, to nie jest jakiś termin taki, który jest nieprzekraczalny, żadne skutki jakieś negatywne nie wywołuje przekroczenie tego, żadnych skutków negatywnych nie wywołuje przekroczenie tego terminu jeszcze o dwa tygodnie, bo to chyba 31 lipca taki termin został podany do podjęcia uchwały przez PKW. No, ja myślę, że PKW ma nad czym się zastanawiać, no bo myślę, że to chyba chodzi głównie i wyłącznie o sprawozdanie Prawa i Sprawiedliwości, bo co do innych sprawozdań, to tutaj, tak jak rozumiem, chyba nie ma jakichś wątpliwości większych. No, tutaj jest kwestia tego nieszczęsnego Funduszu Sprawiedliwości. No, są też inne jeszcze kwestie, bo przecież też wiadomo już od dłuższego czasu, że przecież szefowie czy menedżerowie tych wszystkich spółek Skarbu Państwa, których dyrekcje czy menedżerowie skład to są przede wszystkim byli zwolennicy czy członkowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy zasilali fundusze wyborcze poszczególnych kandydatów z polnymi kwotami. No też to może mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia, czy tu nie dochodziło do obejścia przepisów kodeksu wyborczego, które nakazują, ażeby wszystkie zasilenia, wszystkie wpłaty na rzecz kampanii wyborczych poszczególnych kandydatów konkretnych partii, żeby przechodziły przez tak zwany fundusz wyborczy, który każda partia ma obowiązek stworzenia i pieniądze na kampanię wyborczą muszą być gromadzone na tym funduszu wyborczym i z tego tylko i wyłącznie funduszu mogą być realizowane na cele Ale pana kampanii zdaniem wyborczej. To jest podstawa do nieprzyjęcia sprawozdania finansowego? No, jeżeli by Państwowa Komisja Wyborcza doszła do wniosku, że pewne wpłaty, chociażby z tego Funduszu Sprawiedliwości, czy z innych źródeł, nie były księgowane, czy nie przechodziły przez fundusz wyborczy, tylko szły jakoś obok. No nie, ale one nie przechodziły, tak? Bo artykuł 80, paragraf 1 kodeksu wyborczego mówi, że komitety wyborcze prowadzą na zasadzie wyłączności kampanię wyborczą na rzecz kandydatów. Czyli nie można z Funduszu Sprawiedliwości finansować kampanii wyborczej. A tu mamy taką sytuację, że na przykład w okręgu jednego z polityków suwerennej Polski kilkanaście milionów złotych było przekazane z Funduszu Sprawiedliwości. Tylko teraz co komisja musi stwierdzić? Czy komisja musi znaleźć jakby powiązanie pomiędzy tą wpłatą a konkretną kampanią? Czy to mogą być pieniądze, które idą po prostu do okręgu wyborczego i nie trzeba tak szczegółowo tego rozpisywać? No, Ministerstwo Sprawiedliwości, które prowadziło taką analizę, przeprowadziło tych wpłat, ustaliło, że tam ponad 200 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości zostało przekazane do poszczególnych, do tych okręgów, z których startowali kandydaci, przedstawiciele Suwerennej czy Solidarnej Polski. A potem tak się dziwnie złożyło, że już jak kampania się skończyła, te wpłaty do tych okręgów ustały, czy znacząco zmalały. No więc oczywiście tutaj no musi PKW ustalić, czy te pieniądze, które były kierowane, mówię teraz o Funduszu Sprawiedliwości, które były kierowane do tych poszczególnych okręgów, czy one były rzeczywiście przeznaczone na kampanię wyborczą tych kandydatów, no i czy nie zostały zgłoszone, czy nie przeszły przez Fundusz Wyborczy. Jeżeli się no nie, ale na przykład one były na zakup garnków dla kół gospodyń wiejskich przeznaczane, mimo że zgodnie z ustawą powinny iść na pomoc ofiarom przestępstw. Albo na zakup wozu strażackiego i taki polityk później przychodził na wiec i mówił, proszę bardzo, ja wam tutaj przekazuję ten wóz strażacki. Tak, oczywiście. Przecież... I czy to jest działanie w ramach kampanii? Czy PKW może to zakwestionować, czy nie? Ja uważam, że zakwestionować może. Natomiast no, na ile PKW dojdzie do wniosku, że było to rodzajem takiej ukrytej kampanii wyborczej. Bo przecież pamiętam, że w roku 2022 Państwowa Komisja Wyborcza oceniała sprawozdanie finansowe partii politycznej Polska 2050. Co roku PKW ocenia sprawozdania poszczególnych partii, które muszą wykazać swoje źródła dochodu, kredyty bankowe, które wzięły. I tutaj PKW odrzuciła sprawozdanie tej partii, twierdząc, że doszło tutaj do takich jakby to wpłat no, w cudzysłowie niematerialnych, bo partia Polska 2050 stworzyła dwie takie instytucje. Jedna instytucja to był Instytut Strategiczny, druga to było Stowarzyszenie. Obie instytucje miały w nazwie Polska 2050. PKW doszła do wniosku, że propagowanie przez te instytucje nazwy partii, jej działalności, logo partii, to było to obejście funduszu, było to również jakby przysporzenie pewnego rodzaju korzyści, mimo że one były niematerialnymi. My przy takim błahym w cudzysłowie wypadku PKW doszła do wniosku, że trzeba sprawozdanie odrzucić, no to myślę, że tutaj przy tych poważniejszych wypadkach no będzie musiała PKW się poważnie zastanowić nad tym, czy rzeczywiście to sprawozdanie zostało w sposób nienaruszający kodeksu wyborczego przeprowadzone i złożone do Państwowej Komisji Wyborczej. A gdyby pan miał głosować teraz, to na podstawie tej wiedzy, którą pan ma, zagłosowałby pan za odrzuceniem tego sprawozdania PiS-u? No myślę, że tak. A tam jeszcze były takie na przykład pikniki 500+, albo pikniki wojskowe, no właśnie, finansowane z pieniędzy resortów. I to były typowo kampanijne pikniki. Czy to jest podstawa do zakwestionowania tego sprawozdania? Zgodnie z kodeksem wyborczym różnego rodzaju organizacje, stowarzyszenia, fundacje, które w swoim zakresie działania mają możliwości zajmowania się kwestiami wyborczymi, mają prawo złożenia takich uwag do poszczególnych sprawozdań poszczególnych partii. Mają na to 30 dni od daty publikacji przez Państwową Komisję Wyborczą w Biuletynie Informacji Publicznej tego rodzaju sprawozdań. Każde sprawozdanie partii politycznej czy Komitetu Wyborczego jest w tym biuletynie umieszczane i organizacje, o których mówię, mają prawo złożyć zastrzeżenia. Wiem, że wiele organizacji złożyło takie zastrzeżenia, właśnie też kwestionując między innymi właśnie te różne imprezy w postaci tych pikników, spotkań, pikniki z żołnierzami, pikniki tam z policją, na tle których występowali przedstawiciele partii Prawo i Sprawiedliwość. No ja uważam, że tu powinna PKW się poważnie nad tym zastanowić, bo to jest to praktyka od lat. Szczególnie tak zwana prekampania, która przecież jest w zasadzie kampanią nielegalna. PKW co roku przed każdymi wyborami zajmowała stanowisko, bo mogła tylko apelować, nic więcej nie mogła zrobić, prosząc, żeby uniknąć tego, żeby nie prowadzić tych prekampanii, żeby dopiero rozpoczynać kampanię w momencie, kiedy uprawniony organ zarządzi, termin wyborów poda. No ale to niestety groch o ścianę. Więc tutaj te pikniki właśnie, które się często odbywały, to no niestety, no jak obserwowałem podróżowanie przez prawie pół rządu po Polsce i spotkania z kandydatami, tak się dziwnie składało, że głównie to byli kandydaci Prawa i Sprawiedliwości, no też to jest jakiś element, który może być rozpatrywany przez PKW jako element kampanii wyborczej, który mógł mieć wpływ na wynik wyboru, więc jest szereg tego rodzaju, że oczywiście to nie jest uchwytne, nie ma tu jakichś metod. PKW też nie dysponuje jakimiś narzędziami, na podstawie których mogłaby zdecydowanie jednoznacznie wykluczyć, czy jest to element kampanii wyborczej, czy też nie jest elementem kampanii wyborczej. Czy była podstawa do tego, żeby to zgłosić w sprawozdaniu, czy też nie. No ale ostatecznie pewne metody, pewne sposoby rozstrzygania, no PKW dysponuje, ma doświadczenie w tym zakresie, chociażby ta sprawa, o której przed chwilą mówiłem, inne też sprawy, gdzie PKW często odrzucała, zdarzało się odrzucanie sprawozdań finansowych właśnie z uwagi... Na przykład PSL-u, czy kwestia Nowoczesnej, tam przecież była historia z Nowoczesną, że pomyłkowo księgowa przyjęła chyba jakąś wpłatę z prywatnych pieniędzy. No i to było od razu podstawą do odrzucenia sprawozdania finansowego i dotkliwe skutki przecież są z tym związane. Musimy kończyć na antenie radiowej Trójki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Wojciech Hermeliński, były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, ale proszę z nami zostać. Przechodzimy do internetu, na YouTube'a i na stronę internetową Trójki i będziemy rozmawiać o tym, kiedy rusza Tour de Konstytucja w Polskę, żeby edukować obywateli. Autopromocja. Nie powiedziałam wam, prawda? O czym pani nie powiedziała? O kamerach. Dziadek kupił kilka kamer. Sama pomagałam mu je instalować tuż przed wyjazdem. Maria Seweryn czyta fragmenty powieści kryminalnej. Anna Kańtoch. Wiosna zaginionych. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Wtedy to poczułam. To nie była woń niespokojnego psa, tylko istoty skrajnie przerażonej. Dzisiaj około 11:45. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak lato, to Allegro Your Season. Marzysz o podróży w nieznane? Wcześniej sprawdź szeroki wybór namiotów w super cenach. Bo wszystko, czego potrzebujesz na lato, znajdziesz w jednym miejscu. Jak tak, to Allegro. Wahania nastrojów? Są. Zimne poty? Są. A uderzenia gorąca? Są. To może być menopauza. Zastosuj tabletki Klimea Forte, które zawierają maksymalną dawkę izoflawonów sojowych oraz wyciąg z szyszek chmielu, pomagający łagodzić podstawowe objawy menopauzy. Dzięki Klimei Forte możesz zapomnieć o objawach menopauzy. Aflofarm. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. To, co robimy dziś, zaprocentuje w przyszłości. Warto przemyśleć każdy ruch. Przedłuż oszczędzanie i zyskaj więcej. Teraz zamienisz swoje obligacje na nowe po znacznie niższej cenie. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji i dowiedz się więcej o promocyjnych warunkach w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz gurmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Minęła 8.30, a to oznacza, że czas na Radio Nawigator. Anna Hardej z Polskiego Rada Kierowców powie Państwu, co na drogach. Zaczynamy od A4, bo mamy problemy z przejazdem i korki pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice. Na 142 kilometrze doszło do kolizji z udziałem 3 autosobowych i zablokowany jest lewy pas w kierunku Legnicy. Kolejne problemy są na trasie S3 pomiędzy węzłami Myślibórz i Pyrzyce w miejscowości Siemczyn. Auto osobowe wjechało do rowu, a potem dachowało. 4 osoby zostały ranne w tym wypadku. Zwężona jest jezdnia do Szczecina. Można objechać to miejsce zjeżdżając na węźle Myślibórz. Dalej drogą 119 przez Lipiany, Pyrzyce i drogę wojewódzką 122. Kolejne problemy z przejazdem są na trasie S3 pomiędzy węzłami Świebodzin Południe i Sulechów. W miejscowości Kalsk auto osobowe uderzyło w bariery i zwężona jest jezdnia do Gorzowa Wielkopolskiego. Teraz droga numer 50, Wyszogród Sochaczew. W pobliżu miejscowości Nowy Kamion zapalił się samochód ciężarowy. Ruch odbywa się tutaj naprzemiennie. Trzeba uważać na autostradzie A4, bo utworzył się spory zator pomiędzy węzłami Murckowska i Brzęczkowice w kierunku Wrocławia. Na trasie S1 też stoją kierowcy, to pomiędzy węzłami Jęzor i Brzęczkowice w kierunku Tychów. Jeszcze Małopolska. Kierowcy zatrzymują się lub zwalniają na obwodnicy Krakowa, czyli autostradzie A4. Wolniej pojedziemy między węzłami Kraków, Łagiewniki i Skawina. Bardzo dziękujemy, Aniu. No jak tak dalej pójdzie, to trzeba będzie dżingiel wydłużyć na Radio Nawigator. Dziękujemy, jedźcie Państwo ostrożnie. Pogoda. Rozpogadza się za oknem. W wielu miejscach w Polsce już piękne słońce, choć gdzieniegdzie jeszcze pojawiają się drobne przelotne opady deszczu, szczególnie w okolicach Gdańska, Gdyni i Suwałk. Tam też dzisiaj będzie najchłodniej, najcieplej za to na południu, wręcz gorąco do 34 stopni. Uważajcie Państwo na burze. Pamiętajcie, że nie chronimy się pod drzewami. Jak najszybciej trzeba schronić się pod dachem, jeżeli zobaczycie Państwo, że zbliża się nawałnica, bo tych nawałnic dzisiaj może być bez liku. Uważajcie Państwo na siebie. Zapraszamy do mniejszej gry. Zgłaszajcie się Państwo. Będziemy zadawać pytania. Będzie konkurs, będzie zabawa i nagroda na koniec. Przypominam, jeszcze 8 minut do tej fajnej zabawy dla Państwa. Zapraszamy do Trójki, zapraszamy do gry. I gotta keep myself free. You're ducking and moving just to hide. Trójka. Prawie 8:40. Zaczynamy mniejszą grę. Mniejsza gra. To ja tylko krótko przypomnę zasady mniejszej gry. Dwie rundy pytań, wcześniej losowanie, kto pierwszy rozpocznie dzisiejsze zawody. Orzeł Czereszka, w moim ręku 5-złotówka, za chwilkę ją rzucę na stół, żeby było sprawiedliwie. Z nami dzisiaj pani Małgosia i pan Michał, to oni zagrają w mniejszej grze o nagrody. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak pięknie równo, boję się, że jak dojdzie do dogrywki i tak państwo będziecie równo odpowiadać, to będę miał kłopot z rozstrzygnięciem. Miło państwa słyszeć na antenie Trójki. No tak jak przypomniałem, za chwilkę zaczniemy się bawić w mniejszą grę i na koniec, jak w każdej grze, będzie nagroda. Uwaga, rzucam monetą. Ja już wiem, co wypadło. Teraz państwo wybierają, kto orzeł, kto reszka. Reszka. Czyli jak pani Małgosia wybrała reszkę, to pan Michał nie miał specjalnie innego wyjścia i musiał wybrać orła. I ale to tak pan wybrał orła. Pan Michał wybrał orła i ten orzeł rozpocznie dzisiejszą zabawę, bo dokładnie na moim biurku 5-złotówka wskazała na pięknego orła na rewersie. Uwaga, czytam pierwsze pytanie. Panie Michale, w którym roku doszło w Polsce do zamachu majowego, w wyniku którego władzę przejął obóz skupiony wokół marszałka Józefa Piłsudskiego? O, jest 1917. Niestety nie. Czyli na razie na pana koncie 0 punktów. Trochę jak w pierwszej połowie wczorajszego meczu. Uwaga, pytanie dla pani Małgosi. Ołtarz czyjego autorstwa, wykonany w latach 1477-1489, znajduje się w Bazylice Mariackiej w Krakowie? Witold Stwórca. Brawo. To jest bardzo dobra odpowiedź. 1-0 dla pani Małgosi. Uwaga, rozpoczynamy drugą rundę pytań. Pytanie dla pana Michała. Kto był poprzednim mistrzem Europy w piłce nożnej? Włosi. No to mamy 1-1. Mamy remis, ale jeszcze jedno pytanie dla pani Małgosi. Uwaga, z ilu stanów składają się Stany Zjednoczone? Stany Zjednoczone składają się z 50 stanów. No i mamy 2-1, czyli dokładnie tak jak we wczorajszym meczu, tak? 2-1 dla pani Małgosi. Oglądaliście państwo wczorajszy mecz? Oczywiście. Ja miałam nadzieję, że będzie jeszcze dogrywka, że dociągną remis i że będzie dogrywka. Taki piękny mecz był, tak się chciało oglądać. I dzisiaj w mniejszej grze też piękny mecz. Gratulujemy pani Małgosiu. Fanfary. Obiecałem na koniec nagrodę. Nagrodą jest piosenka, która zabrzmi na antenie Trójki dzisiaj na koniec naszej audycji przed godziną 9. Pani Małgosiu, jaka to piosenka? Piosenka Czesława Niemena. A która? No, to może być Dziwny jest ten świat, to może być Mimo tam jesień się zaczyna. No ale to musi pani wybrać tą piosenkę. Nie dla mnie taka dziewczyna, wspomnienie. Na jedną musi się pani zdecydować. Uwaga, odliczam od 3. 3. Dziwny jest ten świat. Dziwny jest ten świat. I dokładnie Dziwny jest ten świat zabrzmi na koniec dzisiejszej audycji. Bardzo państwu dziękuję za udział w tej zabawie. Mniejsza gra na dzisiaj skończona. Zapraszamy do kolejnej. Zębami Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść. Można to przejść. Można to przejść. Można to przejść. Przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to. No i dzwonią Państwo do nas, zapraszamy do trójki, 8:47. Ja trochę włożyłem kij w mrowisko a propos wakacji i za chwilkę usłyszycie Państwo, co Wy myślicie, co Wy Państwo myślicie o tym, o wakacjach. Ale wcześniej świetny klimat zrobiła nam Nosowska i Król, że można to wypłakać. Zresztą sami Państwo posłuchajcie. Jeśli chodzi o wakacje, to powiem, nie mam dobrych wiadomości. Mianowicie dzisiaj mija dokładnie już 1/3 wakacji. Także spieszcie się szanować wakacje, bo tak szybko nam miną. Będzie 2 września. No i pewnie będzie płacz, jak się kończą. Już do września odliczamy kolejne dni, ale cieszmy się jeszcze z tych wakacji. I gdzie na te wakacje? Polska jest tak przepiękna, że można naprawdę fantastycznie spędzić w niej czas. I nie tylko w kwaterach prywatnych, nie tylko na polach namiotowych, ale nawet i ośrodki wypoczynkowe, które w tej chwili mają ofertę taką naprawdę dosyć bogatą na wzór. Naprawdę warto zwiedzać Mazury i Polskę. Ale jak zwiedzać? Hotel, namiot, kamper? Nie wiem, czy to jeszcze teraz jest forma aktualna, ale mówię o latach 80. i 90., kiedy była idea tak zwanych schronisk młodzieżowych i wypraw na obozy wędrowne. Ja korzystałam z tego aż przez 11 lat. Z grupą młodzieży to było 20 osób. Ze szkoły, w której pracowałam, myślę, że wspomnienia mają do dzisiaj. Zwiedziliśmy całą Polskę i było takie zwiedzanie dogłębne, osobiste, a nie tylko powierzchowne, żeby zrobić sobie selfie. I gdybym miał podsumować Państwa opinię w dzisiejszym porannym programie Zapraszamy do Trójki, powiedziałbym, że zwiedzajmy Polskę, bo jest piękna, spieszmy się, bo wakacje niedługo się skończą i niekoniecznie korzystajmy z hoteli, ale korzystajmy z natury, śpimy w namiotach, w kwaterach agroturystycznych i korzystajmy z tego pięknego czasu. Subway chancer, question with no answer.